Rolling down the mountain on a calling on the fire brigade. Bury all the pictures and tell the kids that I'm okay. If an everything I cherish is slowly dying or it's gone. Little shaken babies and drunkards seem to all agree. Once the show gets started, it's bound to be a sight. Się zapomniało, się biegnie na mrozie i się blokuje pół miasta. Przyjeżdżałem przez most Grota od strony Żerania. Koleś zostawił samochód na jednym pasie, wziął banieczkę i poszedł po paliwo. Straszny korek jest, niech ludzie omijają teraz Grota Roweckiego. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład pralkę Bosch. 1000 obrotów, pojemność 5 kg, klasa A+++ za 1299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Nowy rok tuż, tuż. Dlatego bawcie się dobrze, a kupujcie multilogicznie. Bo teraz w Polomarkecie w ofercie multilogicznej, kupując baterię strzelających rurek Hong Kong za 89,99, za drugi zestaw 5 rakiet zapłacicie tylko 1 grosz. Bateria strzelających rurek Hong Kong za 89,99 plus zestaw 5 rakiet za 1 grosz. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Polomarket. Mój ulubiony. Do 31 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład tablet Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 grudnia, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. W styczniu możliwa będzie ewakuacja Polaków z terenu walk na wschodzie Ukrainy. Takie deklaracje składają szefowie MSZ-u i MSW. Mimo obowiązku m.in. urzędy publiczne w większości nadal nie dostosowały swoich stron internetowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. By dostać się do Hiszpanii, zdesperowani imigranci z Afryki pokonali 6-metrowy płot z zasiekami. Udało się ponad 100 uciekinierom. Rząd zapewnia, że jest gotowy do ewakuacji Polaków z Donbasu, z terenów, gdzie trwają regularne walki ze wspieranymi z Moskwy separatystami. Ponad 200 osób będzie mogło przyjechać do Polski w przyszłym miesiącu. Wcześniej mówiono, że będzie to możliwe jeszcze w tym roku. Organizacje wspierające osoby polskiego pochodzenia mieszkające na wschodzie Ukrainy zarzucały rządowi opieszałość. Ale jak twierdzi szef MSZ-u, były trudności w dotarciu do Polaków. Tematem ewakuacji zajęła się Małgorzata Naukowicz. Ewakuacja to efekt pracy resortów spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych. Politycznych. Ich szefowie Grzegorz Schetyna i Teresa Piotrowska zapewniali na konferencji prasowej, że wszystko jest już gotowe na przyjazd naszych rodaków i ich najbliższych. Daty jednak nie podano, jak tłumaczy Grzegorz Schetyna, chodzi o bezpieczeństwo ewakuowanych. Nie będziemy tego w żaden sposób opóźniać, ale w żaden sposób też przyspieszać. Teraz musimy przeprowadzić tę operację w sposób gwarantujący 100% bezpieczeństwo. Ewakuowani będą mieli zapewniony pobyt w jednym ze specjalnie do tego przygotowanych ośrodków. Jak mówiła minister Teresa Piotrowska, maksymalny czas pobytu w nim to 6 miesięcy. Te osoby będą miały wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę medyczną, kursy językowe, adaptacyjne. Będą miały świadczony transport w dojazdach do szkoły, czy do przychodni, czy do szpitala. Ewakuowani uzyskają też karty stałego pobytu w Polsce, co da im takie same prawa, jakie mają wszyscy obywatele naszego kraju. Minister Piotrowska dodała, że nasi rodacy będą mieli organizowane kursy zawodowe, a w ich usamodzielnianiu mają pomagać m.in. samorządy i wojewodowie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. MSW apeluje o pomoc dla ewakuowanych Polaków z Donbasu. Potrzebne są miejsca pracy i mieszkania. Rząd na wsparcie dla tych, którzy przeprowadzą się do naszego kraju, przeznaczył około 4 milionów złotych. Strony internetowe instytucji publicznych w większości są nieprzystosowane dla osób niewidomych. Taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego przez Fundację Szansa dla Niewidomych, która sprawdziła 80 stron internetowych różnych instytucji we wszystkich województwach. Specjalne oprogramowanie dla niewidomych do czytania wirtualnych treści nie jest w stanie poradzić sobie ze źle zaprojektowanymi stronami, a instytucje nie są chętne, żeby wprowadzać zmiany. Niewidomy Henryk Grzebka wylicza, z jakimi trudnościami spotyka się na co dzień. Formularze są w zły sposób przygotowane. Nie mam pewności, czy w odpowiednie pole wpisuję odpowiednią informację, czy transakcję, którą wykonuję, zrobię we właściwy sposób, czy zamówię właściwy towar w sklepie, czy kupię sobie bilet na właściwy pociąg. Czasami odszukanie jakiejś informacji trwa tak długo, że po prostu czasami już brakuje cierpliwości. Tymczasem od 2 lat m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, gmin, miast czy szpitali mają obowiązek dostosować swoje strony dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Adam Kalbarczyk z Fundacji Szansa dla Niewidomych. Jeżeli instytucje publiczne wezmą się w garść i wezmą sobie do serca to, że coś należy zrobić, to wbrew pozorom nie wymaga to dużego wysiłku. Nagłówki, kontrasty, to wszystko to są proste rzeczy. Problem z dostępem do stron internetowych to nie tylko problem ludzi niewidomych, ale także osób głuchych, chorych na padaczkę czy cierpiących na choroby manualne oraz seniorów. Tym razem uciekinierzy z Afryki dostali się do Europy nie na łodziach, ale drogą lądową. Ponad 100 imigrantów przedostało się do Melii, hiszpańskiego miasta nad Morzem Śródziemnym na terenie Maroka. Mężczyźni pokonali 6-metrowej wysokości zasieki z metalowych prętów i drutu kolczastego. Kilku osobom trzeba było udzielić pomocy lekarskiej, jedna trafiła do szpitala. Nielegalni imigranci wybrali najtrudniej strzeżony odcinek zasieków na wysokości chińskiej dzielnicy Melii. Zawsze panuje tam hałas i tłok, bo tamtejsze przejście graniczne jest najczęściej używane przez marokańskich handlarzy. Zapory usiłowało sforsować 200 imigrantów, udało się połowie. Większość z nich to mieszkańcy Mali i Gwinei Równikowej. Po przedostaniu się na hiszpańską stronę zgłosili się do Centrum Wsparcia Imigrantów, gdzie udzielono im pomocy i schronienia. Od stycznia granica w Melii była forsowana ponad 70 razy. Do Hiszpanii przedostało się 2200 osób. Zdaniem policji w górach po marokańskiej stronie na okazję do przejścia czeka co najmniej 5000 nielegalnych imigrantów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I na koniec ponawiamy apel o zainteresowanie się osobami bezdomnymi, gdy za oknem temperatura spada do minus kilkunastu stopni. Nie wyrzucajmy ich na przykład z klatek schodowych na mróz, tylko zadzwońmy do straży albo na policję, bo często osoby bez dachu nad głową nie są pijane, są zmarznięte, wycieńczone i chore. Monika Niżniak ze Stołecznej Straży Miejskiej. To, że dzieje się coś niepokojącego, to widać. Nie zawsze za tym stoi alkohol. Czasami to są objawy różnych chorób, chociażby cukrzycę, którą możemy odbierać nie mając kontaktu z osobą, która jest chora. I jako zwykłą upojenie alkoholowe. Okazuje się, że trzeba tej osobie natychmiast udzielić pomocy, więc nie bagatelizujmy i ja mam wrażenie, że mieszkańcy już tego nie bagatelizują. To, że w okresie zimowym mamy ponad 4000 zgłoszeń od mieszkańców, no to świadczy o tym, że jest zainteresowanie ze strony warszawiaków. Tylko ostatniej nocy zmarło 4 bezdomnych. 3 osoby zatruły się czadem w przyczepie kempingowej w Poznaniu. Z kolei w Olsztynie z powodu wyziębienia zmarła 61-letnia bezdomna kobieta. Kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości 17.30. Sport. Sport, Michał Olszański. Dzień dobry, witam państwa. Luiza Złotkowska i Jan Szymański byli dziś nie do pokonania w biegach Mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim na warszawskim torze Stegny. Złotkowska wygrała na 3000, a Szymański na 1000 i 5000 metrów. Żadnego tytułu nie zdobył mistrz olimpijski Zbigniew Brudka. W punktacji wielobojowej zdecydowanie triumfowali Złotkowska i Szymański. Oboje triumfowali aż w czterech konkurencjach. Tylko na 500 metrów zwyciężył Artur Waś. Choć warunki były trudne, Luiza nie narzekała. Pomimo tego mrozu dużego, stojąc na starcie w czarnym kostiumie, słoneczko mi zagrzało w plecy i naprawdę bardzo przyjemnie się poczułam, chociaż przez chwilę, bo później już było coraz zimniej. Jestem zadowolona z tego dystansu, także z domknięcia wszystkich wyników na tych Mistrzostwach Polski. Wiem, że wczoraj byli u ciebie panowie, prawda? Bo słuchałem. Tak, trafiłem akurat złotych medalistów. No, Szymański tak. Czterokrotny, tak? Bo tak, tak. Szymański klasa dla siebie, tylko Waś urwał mu tytuł na 500 metrów na dystansie sprinterskim. W takim samym składzie jak w pierwszym konkursie turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie polscy skoczkowie wystąpią w noworocznych zawodach w GAPA. Taką informację podał dziś trener kadry Łukasz Kruczek. Zatem skakać będą Kamil Stoch, przypomnę, czwarty w pierwszych zawodach, Piotr Żyła, 26, oraz Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Klemens Murańka i Aleksander Zniszczą. W nowy rok skoczkowie rywalizować będą zatem w Garmisch-Partenkirchen, następnie przeniosą się do Austrii, 4 stycznia Innsbruck, dwa dni później Bischofshofen. Jacht Selma Expeditions pod dowództwem kapitana Piotra Kuźniara po 3 dniach, 23 godzinach, 47 minutach i 10 sekundach ukończył regatę Sydney Hobart. Dało mu to 94. miejsce w czasie rzeczywistym. Przypomnę, wcześniej do mety dotarła inna jednostka pod naszą banderą, Katarzys 2. Dzięki tak zwanemu przeliczeniu ostateczne miejsca polskich jednostek są następujące. Katarzys na miejscu 67, Selma na 76. Główne trofeum za zwycięstwo w czasie przeliczeniowym zdobył australijski jacht Wild Rose. Prezes Korony Kielce Marek Paprocki oświadczył, że zarząd spółki będzie rozważał możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie wyklucza wycofania drużyny z rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy. Ma to związek z nieprzyznaniem Koronie Miejskiej dotacji. Przypomnę, wczoraj radni w Kielcach nie zgodzili się na dokapitalizowanie kwotą 7 milionów i 800 tysięcy złotych należącej do miasta spółki Korona prowadzącej klub piłkarski. Marcin Gortat ciągle wygrywa. W meczu z Houston Rockets Polak grał ponad 31 minut, zdobył 9 punktów, miał 7 zbiórek, a Washington Wizards wygrali po zaciętym meczu 104 do 103. Jeszcze informacja o tym, że Trybunał Arbitrażowy utrzymał w mocy zakaz transferowy dla Barcelony nałożony przez FIFA. Zatem do stycznia 2016 roku Barca nie może kupować ani sprzedawać piłkarzy. Wyrok Trybunału jest ostateczny. Michał, korzystając z tego, że w tym roku widzimy się po raz ostatni w popołudniowej audycji, wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego i przy okazji zapowiedz piątkową godzinę prawdy, bo w popołudniu już nie będę miał okazji. Ja szykuję się bardzo ciekawe piątkowe spotkanie. Proszę państwa, miałem okazję w Gdańsku zaprosić do studia pana Kazimierza Piechowskiego. To jest człowiek legenda. On dokonał rzeczy, wydawałoby się, niemożliwej. Wraz z trzema współwięźniami, samochodem Rudolfa Hessa, ubrani w mundury niemieckie, wyjechali z Auschwitz-Birkenau. To była udana ucieczka. Uciekli. Niesamowite jest również to, że Niemcy, którzy zazwyczaj w takich sytuacjach rozstrzeliwali współwięźniów. Tam była zasada 10 za jednego. Ale oni zrozumieli, że ta ucieczka była rodzajem zagrania im na nosie. Oni popełnili takie błędy, że oni samych siebie ukarali. Wysłali 4 czy 5 esesmanów na wschodni front i nie zastosowali żadnej kary zbiorowej wobec innych więźniów. Brawurowa ucieczka. A twój rozmówca, który żyje w Gdańsku, ma 95 lat, przypomnijmy, wyjechał z Auschwitz samochodem Hessa w mundurze. Tak jest, on był w mundurze oficera. On rozmawiał po niemiecku, znał ten język, więc w newralgicznym momencie, ja nie chcę państwu wszystkiego opowiadać, ale tam był taki moment, kiedy wydawało się, że ten szlaban jednak nie pójdzie do góry. Filmowa historia. Filmowa, był film dokumentalny na ten temat. Ja zaprosiłem pana Kazimierza i on z radością chce państwu tę historię opowiedzieć. W piątek, godzina piątek prawie. Kilka minut po 12. Michał Olszański, dziękuję bardzo. Ale zanim piątek, to mamy jeszcze środę. Jutro spodziewane są opady śniegu od północnego zachodu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Temperatura jutro zróżnicowana od minus 8 stopni na Podkarpaciu do minus 4 w centrum i do plus 2 na zachodzie. Na nizinie szczecińskiej możliwy wzrost temperatury nawet do plus 5 stopni. To jutro w ciągu dnia. Noc sylwestrowa będzie kapryśna. W zależności od temperatury możliwe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącego deszczu lub po prostu deszczu zwykłego. Temperatura w noc sylwestrową od minus 10 stopni na Podkarpaciu przez minus 3 w centrum do plus 1 stopnia na nizinie szczecińskiej i do plus 2 nad samym morzem.

Dom Bety, 16 minut po 17. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Na szkicach wygląda bardzo futurystycznie. W Poznaniu powstaje nowoczesny tramwaj. Ma być wygodny i przestronny i niskopodłogowy. Będzie jeździł bardzo cicho, ponadto ma być wytłumiony od środka. A przy tym nie droższy niż pojazd już dostępny na rynku. Pracują nad nim naukowcy z Politechniki Poznańskiej i inżynierowie firmy Modern Trans. Będzie to tramwaj zdecydowanie cichszy od pojazdów obecnie występujących na rynku i oferowanych przez polskich producentów. Specjalista do spraw technicznych firmy Modern Trans, Maciej Kin. Efekt ten chcemy osiągnąć poprzez zastosowanie kół typu Resilient Wheels. Są to tak zwane ciche koła. Będą wyposażone w absorbery pochłaniające piski, hałas. Ponadto w obrębie wózka zabudowane zostaną osłony, które będą pełniły rolę ekranów akustycznych. Czyli tramwaj będzie wytłumiony od środka. Tramwaj będzie wytłumiony również od środka. Kładziemy bardzo duży nacisk na spokojność biegu pojazdu. Wiceprezes zarządu firmy Modern Trans, Jarosław Bakinowski. Czyli żeby pasażer nie odczuwał jakichś drgania ruchów. Chcielibyśmy też, i to jest duża innowacyjność, bo tego się w Polsce jeszcze nie robi. Doktor inżynier Bartosz Firlik, Politechnika Poznańska. Wyposażyć ten tramwaj w taki system online oceny infrastruktury tramwajowej, który wspólnie z Politechniką Warszawską pracowaliśmy w ramach projektu Monit, żeby tramwaj jadąc sam dokonywał oceny tej infrastruktury. Będzie mógł taki tramwaj nawet wręcz dopasować sobie prędkość jazdy do realnego stanu toru. To jest rzeczywiście innowacja, o której się jeszcze w tej chwili nawet chyba w Europie tak mocno nie mówi. Podłoga w naszym wagonie będzie całkowicie płaska, bez żadnych schodów, garbów czy też wzniosów. I ta podłoga będzie zawsze na równi z poziomem peronu przystankowego. Tramwaj jest takim środkiem lokomocji, którego masa podczas jazdy bardzo mocno się zmienia. On pusty, waży tylko powiedzmy 40 ton, natomiast pełny przekracza znacznie 50 kilka ton i to ugięcie usprężynowania jest istotne, żeby dopasować wysokość pojazdu do wysokości przystanku podczas różnego obciążenia pojazdu. To się robi w autobusach miejskich chociażby, które przyklękają na jedną stronę podczas zatrzymania na przystanku. I on rzeczywiście będzie się pochylać? Nie, pochylać to byłoby troszkę mało realne. On raczej będzie w stosunku do napływu pasażerów będzie się podnosił lub opuszczał z obydwu stron tak samo, żeby zachować poziom podczas jazdy. I jeszcze jedną ciekawostką jest to, że ten tramwaj hamując będzie akumulował energię po to, żeby się napędzać na następnym odcinku? Może się napędzać tak, na kolejnym odcinku. Podczas hamowania tramwaju dużo energii zostaje wytraconych i ta energia zostanie odzyskana. W obecnych tramwajach, które nie posiadają superkondensatorów, energia ta jest przekazywana do sieci trakcyjnej. Później może być wykorzystywana przez inne tramwaje, które są obok tego hamującego. W ramach naszego projektu ta energia nie będzie oddawana do sieci, bo większość w sieci energii będzie stracona, tylko zostanie ta energia spożytkowana podczas rozruchu naszego tramwaju. Chcielibyśmy też, żeby ten tramwaj był przestronniejszy dla pasażerów, żeby mimo podobnych gabarytów co pojazdy innych firm, był przyjaźniejszy dla podróżujących, żeby czuli się w nim bardziej komfortowo. Najczęściej stoimy w tym tramwaju w ścisku, miejsca siedzące są ciasne, ludzie się stykają nogami, kolanami. Próbujemy tak tą konstrukcję pojazdu opracować, żeby takich sytuacji jak najbardziej uniknąć. Będzie mógł on jeździć po szynach tramwajowych i kolejowych? Dobrze to zrozumiałam? Znaczy w ramach tego projektu przeprowadzimy analizę możliwości wykorzystania konstrukcji tego tramwaju do budowy pojazdów typu tram train. Tak jak pani powiedziała, są to pojazdy, które będą mogły poruszać się zarówno w infrastrukturze kolejowej, jak i tramwajowej. Obecnie większość z polskich aglomeracji prowadzi studia wykonalności dla adaptacji takich pojazdów i wykorzystania właśnie ich w ruchu pomiędzy właśnie dużymi miastami aglomeracyjnymi. Jak państwo wymyślają te innowacje? To jest współpraca wielu specjalistów i wielu firm. Wiele ciekawych rozwiązań można w różnych branżach zobaczyć. No myślę to, że to jest współpraca i nauki, i przemysłu, i osób z otwartymi głowami, chętnych do poszukiwania nowych rozwiązań. No to daje szansę powstania czegoś innego, nowego, świeższego. Do tego projektu Modern Gamma przygotowywaliśmy się już od kilku lat, jednak dopiero otrzymanie dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zintensyfikowało pracę nad tym projektem, a wszelkie rozwiązania konstrukcyjne, innowacyjne obmyślaliśmy razem z naukowcami z Politechniki Poznańskiej. Chodziło nam o projekty, które są już dojrzałe. Kierownik działu rozwoju w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Daniel Maksym. Należy w nich wykonać pewne etapy badań przemysłowych lub prac rozwojowych i co jest bardzo ważne, istnieje rynek na te projekty, czyli innymi słowy przedsiębiorcy, którzy dokładają swoje własne, prywatne pieniądze, widzą, że po zakończeniu tego projektu, który zwykle trwa między 2 a 3 lata, będą mogli sprzedawać produkty, towary, usługi lub też będą mogli udzielać licencji wypracowanych tutaj rozwiązań technologicznych. W tej chwili na jakim etapie są prace? Bardzo chciałbym zdradzić Państwu wszystko, ale nie powinienem i nie mogę, bo prezes firmy Modern Trans za uszy by mnie powiesił pewnie na najbliższym balkonie. I nie chcielibyśmy zbyt wcześnie powiedzieć, co byśmy chcieli z tym pojeździe zrobić. Zakończyliśmy pracę nad wizualizacją naszego pojazdu. Pracujemy nad konstrukcją szkieletu pudła. Konstruktorzy kończą pracę nad wózkiem napędowym, więc na razie ten, że tak powiem, wagon powstaje na papierze i w komputerach, a uruchomienie już składania całości tego wagonu planujemy na połowę przyszłego roku. Moderus Gamma ma być gotowy do seryjnej produkcji w 2016 roku, a projekt oglądała Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. 22 minuty po 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę podsumowanie roku 2014 w Europie, czyli Ernest Zozun i Europa od kuchni. Anaboliczny salonowy lew swą ekspediencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gorył głaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta styk, a bez pieści psa. Widelce stęczą z ust, cygara spływa. Głakian piwa krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk. A ja welczmec mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter pięć. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalu ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Myślę stojąc tu i obmacując płot. Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety. Niestety. Niestety. Niestety. Aha. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. To był rok zmian w unijnej Europie. Zmian oczekiwanych, ale też nieoczekiwanych. Bo o ile wszyscy wiedzieli, że 2014 będzie rokiem eurowyborów, a to pociągnie za sobą zmiany w najważniejszych unijnych instytucjach, to mało kto spodziewał się zmian na mapie Europy i aż tak głębokich zmian w układzie geopolitycznym. Na dodatek mało kto spodziewał się zmian w układzie zagrożeń, ale po kolei. Unia wchodziła w nowy rok słysząc, że... Europa to najlepszy kierunek, w jakim powinniśmy iść. Patrzę, jak wy żyjecie i my też tak powinniśmy żyć. Tak być powinno, to jest szansa dla ludzi na przyszłość. I mimo braku podpisu ukraińskiego prezydenta pod umową stowarzyszeniową, Unia deklarowała. Ukraiński naród pokazał na ulicach, jak ważna jest dla niego Unia Europejska, a my jesteśmy gotowi prowadzić rozmowy z ukraińskimi przywódcami do szczęśliwego finału. To José Manuel Barroso, a to Herman Van Rompuy. Mamy nadzieję, że prędzej czy później umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą zostanie podpisana. Bo przecież Majdan krzyczał... I nikt nie spodziewał się, że ukraińskie europejskie ambicje okupione zostaną Krymem, wojną w Donbasie i nikt nie spodziewał się, że ukraińskie europejskie ambicje okupione zostaną taką ilością krwi. Eurowybory były początkiem zmian w najważniejszych unijnych instytucjach. Eurowybory w korytarze brukselskie i strasburskie zawiodły wielu nowych europosłów. Mam nadzieję, że dadzą nam mapę, mówi Jesus Gomes, nowy eurodeputowany z Portugalii. Jestem bardzo podniecona, bo jestem pierwszy raz eurodeputowaną i pierwszy raz jestem w europarlamencie. Zwierza się Molly Scott Cato z Wielkiej Brytanii. To wspaniale być tu pierwszy raz. Widziałam salę plenarną na żywo. Meble są trochę nie z tej epoki, nieekologiczne. Refleksja taka przyszła deputowanej może dlatego, że jest z Partii Zielonych i głównie ekologią zamierza się w europarlamencie zajmować. Ja mam zamiar pracować w Komisji Transportu, chwali się Ramona Manescu z Rumunii. Ja jestem prawnikiem, zatem chcę robić coś, co wiąże się z nowymi prawami unijnymi. To nasz europoseł Andrzej Duda. Na pierwszym posiedzeniu panie i panowie europosłowie przymierzali się do swoich miejsc. Nie zawsze uznawali je za wygodne i nie do końca wiedzieli, gdzie przód, a gdzie tył. O, jak miło, bo o panu teraz porozmawiamy w naszej audycji. Wiele kontrowersji było wobec pana kandydatury na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Sprawny europejski polityk, doskonale znający korytarze i zaułki unijnych instytucji, ale znający jedynie owe korytarze i zaułki, a nie znający Europy w jej miastach i miejscowościach. Skrupulatny biurokrata, zwolennik tego, by Unii było więcej w Unii. Jestem Jean-Claude Juncker. Chcę zostać nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej. Chcę wprowadzić Europę w nową erę. W erę wzrostu gospodarczego i w erę nowoczesnej ekonomii. Mówił Juncker w swej reklamówce wyborczej jako rekomendowany przez APP, czyli Europejską Partię Ludową, na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Ale czy zapewnienia swoje jest w stanie wykonać? Kim pan jest? Nigdy o panu nie słyszałem. Padało takie pytanie, gdy Herman Van Rompuy obejmował jako pierwszy urząd przewodniczącego Rady Europejskiej. Takie pytanie nie padało, gdy urząd obejmował Polish Prime Minister Donald Tusk, as European Council President. Donald Tusk, 57 ans. Polens premier Donald Tusk und Italiens the future president of the European Council. Prime Minister of Poland and my good friend Donald Tusk. Jeszcze jedna zmiana ważna, choć bez zmiany tytułu przed nazwiskiem. Wysoka komisarz do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa to dalej wysoka komisarz. Większość stanowisk tutaj obsadzonych jest przez mężczyzn, zatem kobieta będzie rozpoznawalna i nie zniknie między nimi. Mówiła o swoim stanowisku, gdy je obejmowała Katrin Ashton i dewizy tej, jak widać, trzyma się Rada Europejska. Federica Mogherini to nowa wysoka komisarz do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa, aktualny minister spraw zagranicznych Włoch. Moje gratulacje. W 2014 roku Unia stanęła przed nowym, wielkim zagrożeniem. Islamskie państwo Iraku i Lewantu. Dżihad pochłonął wiele ofiar, pochłonął także wielu Europejczyków, którzy z Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Hiszpanii i wielu jeszcze innych europejskich państw pojechali w nim uczestniczyć. Z wieloma nierozwiązanymi problemami w nowy rok wchodzi Europa. Nowi europosłowie, nowy szef Komisji Europejskiej i nowy przewodniczący Rady Europejskiej będą mieli sporo pracy w nowym 2015 roku, czego sobie i państwu życzę. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Minęła 17:30. Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Blisko kolejnej tragedii w pobliżu greckiej wyspy Korfu na Morzu Jońskim na pomoc wezwał statek z kilkuset nielegalnymi imigrantami z Syrii na pokładzie. Załoga pływającej pod mołdawską banderą jednostki prawdopodobnie ją porzuciła. Na miejscu są greckie służby ratownicze, śmigłowiec i okręt straży przybrzeżnej. W niedzielę w pobliżu Korfu zapalił się włoski prom płynący z Patras do Ancony. Zginęło 11 osób. Zaginionych może być nawet 30. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został aresztowany przez policję. Wcześniej poinformował na Twitterze, że opuszcza areszt domowy i dołącza do demonstracji w Moskwie. Manifestacja odbywa się w proteście przeciwko skazaniu Nawalnego na 3,5 roku więzienia w zawieszeniu, a jego brata na taką karę bez zawieszenia. Moskiewski sąd uznał ich za winnych malwersacji finansowych i prania brudnych pieniędzy. Zima zaatakowała Grecję. Najtrudniejsza sytuacja jest na północy, gdzie pada gęsty śnieg, a temperatura spadła do minus 12 stopni. Trochę lepiej jest w górach środkowej Grecji oraz w pobliżu Aten, ale zamknięto wiele dróg, odcięte od świata są liczne ośrodki narciarskie na północnym Peloponezie. Kierowcy muszą zakładać na opony łańcuchy. Meteorolodzy przewidują, że zima zacznie odpuszczać w Grecji do czwartku. Od czwartku to wszystko. Pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dla naszej gospodarki rok 2014 był w ogólnym bilansie rokiem dobrym, mówi trójce ekspert Lewiatana Jeremi Mordasewicz. Niewątpliwie przykrym wydarzeniem mijającego roku była handlowa blokada na wschód. Ale ogólnie sytuacja była dobra, ponieważ zrekompensowaliśmy sobie spadek eksportu na wschód zwiększeniem eksportu na zachód. Mam na myśli wzrost eksportu o ponad 5% ogółem, a na przykład do takich krajów jak Niemcy, Holandia, Szwecja czy Włochy o blisko 10%. Zdaniem eksperta wzrost eksportu do krajów zachodniej Europy spowodował, że polepszyła się sytuacja na rynku pracy. Bezrobocie zmniejszyło się o blisko 300 tysięcy w ciągu roku. To dużo. Spadło do poziomu poniżej 1 900 000. Wynagrodzenia wzrosły realnie o około 4%. Zatrudnienie wzrosło o niecały 1%. Jeremi Mordasewicz zauważa, że rosły też inwestycje. Przedsiębiorcy bardziej optymistycznie patrzyli w przód i inwestowali i zatrudniali nowych pracowników. To wszystko razem dało nam wzrost gospodarczy rzędu 3%. Negatywne zjawiska to zdaniem Jeremiego Mordasewicza brak reformy w górnictwie, likwidacja OFE czy brak zdecydowanych inwestycji w energetyce. Lot wychodzi na prostą. Lotnisko Chopina ma coraz więcej pasażerów. O szczegółach Aleksander Przoniak. W zeszłym roku lotnisko Chopina w Warszawie zanotowało rekord. Po raz pierwszy skorzystało z niego ponad 10 milionów pasażerów. Pracownicy portu zapowiadali wtedy, że w tym roku będzie trochę gorzej. A jednak 10-milionowy pasażer pojawił się w połowie grudnia. W tym roku te 10 milionów to jest organiczna praca wszystkich innych linii lotniczych. Już nie ma Ryanaira, który by nam dosypywał pasażerów. Rzecznik portu Przemysław Przybylski przypomina, że w 2013 roku to właśnie Ryanair napędził w Warszawie dodatkowych i niezaplanowanych pasażerów. Powody do zadowolenia może mieć też LOT. Wszystko wskazuje na to, że firma wykaże tak zwany zysk operacyjny. LOT po raz pierwszy od wielu, wielu lat zarobi na swojej działalności podstawowej, czyli na lataniu, co jest kluczowe. Mówi odpowiedzialny za nowe produkty w firmie Michał Lehmann. Prognozy na przyszły rok są równie optymistyczne. Latanie staje się coraz tańsze i coraz bardziej popularne. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A my zaglądamy na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Dzisiejszy dzień kończy się na zielono. Wzrost WIG 20, 58%, WIG 50%, a obroty wyniosły dzisiaj ponad 642 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,56 zł, euro jest po 4,28 zł, dolar po 3,51 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,47 zł. Uncja złota kosztuje w tej chwili 1204 dolary. Jutro spodziewane są opady śniegu, od północnego zachodu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Temperatura zróżnicowana od minus 8 stopni na Podkarpaciu do minus 4 w centrum i do plus 2 na zachodzie. A na nizinie szczecińskiej możliwy wzrost temperatury nawet do plus 5 stopni w ciągu dnia. Noc sylwestrowa kapryśna, w zależności od temperatury możliwe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącego deszczu albo po prostu deszczu zwykłego. Temperatura w noc sylwestrową od minus 10 stopni na Podkarpaciu przez minus 3 w centrum do plus 1 na nizinie szczecińskiej i do plus 2 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy Top Wszechczasów cieszy się niesłabnącą popularnością. 21 raz poprosiliśmy Państwa o wskazanie najwspanialszych piosenek w historii muzyki rozrywkowej. Wyniki przedstawimy 1 stycznia od 9 do 21. Do usłyszenia mówią Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stalmach. Autopromocja. Chciałem odnośnie tych tramwajów jedno słówko. Moja opinia jest taka, że panowie mówili tutaj o innowacjach, o pięknych wynalazkach i super pojeździe, ale tramwaj jako taki w nowoczesnych miastach jest przeżytkiem. Jak można przyklejać pojazd do torów, który może ruszać się tylko i wyłącznie po tych torach? Każda awaria takiego pojazdu powoduje kilometrowe korki, jeden stoi za drugim i tak kilkadziesiąt tramwajów. Proszę zobaczyć takie miasta jak Nowy Jork czy Singapur. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Z drugiej strony, tak rozumując, samochód także jest przeżytkiem, bo wystarczy, że jeden samochód się rozkraczy gdzieś w mieście i miasto zakorkowane. Samochód można zepchnąć do rowu, ktoś tu podpowiada. No, z drugiej strony praktyka w mieście jest taka, że rzadko widzi się tramwaje tkwiące w korku. Najczęściej to samochody tkwią w korkach, a tramwaje śmigają bez kłopotu, mijają te wszystkie utrudnienia. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Uwaga, Woodstock! Wczoraj naszym gościem był Jerzy Owsiak, 11 stycznia, 23 finał. Nie mogę garderobie. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Tu wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Krzyczy się, chować się przed tobą. Jestem skryty lub są zbyt blisko ze mną. Solidarnie liczysz, kochają i się złoszą. Znosisz to cierpliwie, ja też się bardzo kocham. Tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie patrzę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Hej, hej, na pierwszy rzut oka. Hej, hej, nie widać, że kocham. Hej, hej, na pierwszy rzut oka. Nie widać, że kocham. Gotowi? Ej, hej, na pierwszy rzut oko. Ej, hej, nie widać, że kocham. Ej, na pierwszy rzut oka. Nie widać, że kocham. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór. Podobnie jak wczoraj o tej porze, przeglądamy wydarzenia 2014 roku. Oceniamy, komentujemy i prognozujemy. W naszym studiu publicyści Marcin Celiński, zastępca redaktora naczelnego czasopisma Liberté. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Rafał Ziemkiewicz z tygodnika Do Rzeczy i Telewizji Republika. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Zacznijmy może od tego, czy jest takie wydarzenie, które zaprzątało nasze głowy, o którym dyskutowaliśmy, o które się spieraliśmy w tym 2014 roku, a potem niesłusznie odłożyliśmy je ad acta. Znaczy, może nie my je odłożyliśmy, tylko ci, którzy odpowiadali za to, co się w Polsce dzieje, wrzucili ten temat, tę sprawę do skrzyni ze sprawami niezałatwionymi, z problemami nierozwiązanymi. Rafał Ziemkiewicz. Szczerze mówiąc, do głowy mi przychodzi cała lista dupereli, którymi się zajmowaliśmy i o które się spieraliśmy zupełnie niepotrzebnie, bo nam to wrzucano i gdzie żadnego załatwienia nie mogło być względnie sprawy, o które się spieraliśmy za mało, typu OFE. Natomiast cóż, taką sprawą niezałatwioną jest na pewno kwestia reformy szkolnej sześciolatków, czyli milion podpisów spuszczonych z bieżącą wodą. Teraz 300 tysięcy, które pewnie czeka to samo, bardzo lekceważące. Zresztą też taki popis tego, co nazywa się arogancją władzy, kiedy przychodzą ludzie, którzy te podpisy zebrali. Wiadomo, że w Sejmie nikogo w ogóle nie, jakby jest takie demonstracyjnie pokazane. Wygrajcie sobie wybory, jak chcecie mieć cokolwiek do powiedzenia. A tu jest większość, prawda? Większość ma to w nosie. Ta sprawa rzeczywiście wisi niezałatwiona. To może nie jest sprawa strategicznie ważna dla państwa polskiego, ale z takiego punktu widzenia życia codziennego, no to na pewno jest to ból. No, kwestia kolejek do lekarzy, które są już tam od lat priorytetem rządu, tak jak, nie wiem, wspieranie drobnej przedsiębiorczości jest priorytetem rządu w każdym expose i nigdy nic w tej sprawie nie zrobiono. Tutaj też był raport NIK, który pokazał, że średnio 20% się kolejki wydłużyły wskutek tej intensywnej walki z kolejkami. No, sprawa biurokracji to już chyba nawet w tym roku, odkąd w zeszłym Donald Tusk powiedział, że no chciał ograniczyć biurokrację, ale się nic nie dało zrobić, ona urosła. No to już teraz nawet nie... Lista spraw niezałatwionych w tym roku jest ogromna. To rozszerzajmy tę listę, Marcin Celiński. To jest w ogóle taki rok, w którym mam wrażenie, że parę spraw się zaczęło, także z takich procesów ogólnopolitycznych, a które znajdą swój finał czy jakieś rozwiązanie w roku przyszłym, no bo na przykład w tym roku zakończyła się era Donalda Tuska w Platformie i w polskim rządzie. Natomiast nie mam poczucia, żeby następstwo po Tusku było sprawą rozstrzygniętą. Jest to sprawa, która się rozstrzygnie w roku przyszłym. Z takich spraw odłożonych ad acta, to jest chyba jednak w dużej mierze polityka wschodnia, gdzie na początku roku mieliśmy taką dosyć wzmożoną dyskusję na temat obronności państwa i polityki zagranicznej państwa, która dyskusja wycichła. Ja już nie chcę dokuczać pani premier i przypominać tej koncepcji chowania się w domu i tym podobnej, bo to powiedzmy było w kategorii żartu, mam nadzieję. No, ale tak naprawdę odłożyliśmy sprawę ad acta, mimo że sprawa jest żywa. W tej chwili mamy kwestię ewakuacji naszych rodaków z Donbasu, jakiś taki dziwny bałagan rządowy. Odłożyliśmy temat, a temat jest, jak sądzę, z punktu widzenia strategicznego rozwoju Polski, no pierwszorzędny i naprawdę wymaga szybkich rozwiązań. To temat, który na pewno będzie powracał w roku 2015 i który zajmował nasze głowy w 2014, to jest sprawa wyborów. Mieliśmy rok wyborczy, kolejny też będzie rokiem wyborczym. No i przypomnijmy w tym miejscu, co panowie mówili o tym, co działo się wokół polskich wyborów. Rafał Ziemkiewicz już w maju, po wyborach do Parlamentu Europejskiego, w swoich komentarzach mówił tak, trzeba coś z tym systemem zrobić. Czemu znowu Amerykę w konserwach odkrywamy? Jeżeli Niemcy potrafią policzyć 40 milionów głosów w 6 dni, to pewnie mają jakieś maszyny. To może kupić te maszyny. To było w maju, potem przyszła to w końcu jesień. Wiem, kto jest winien, że tak komisja kupiła w ostatniej chwili. To jest pana redaktora. Nic nie kupiła, nie? Bo ja w ogóle rozumiem, powiedzmy, że jestem w stanie zrozumieć ten bałagan w informatyzacji. Nie usprawiedliwić, nie zrozumieć jak można, tylko powiedzmy usprawiedliwić i to powiedzieć, że to jest polska norma niestety. Informatyzowano wszystko, prawda? Była informatyzacja e-dowody osobiste i właściwie każda informatyzacja się skończyła nadużyciami, aferami, katastrofą. No Michał Boni przeniósł się do Brukseli, w związku z czym zresetowaliśmy i teraz jesteśmy w punkcie wyjścia. Tak powoli w rankingach informatyzacji żeśmy spadli poniżej Kazachstanu, w związku z tym też właśnie w ubiegłym roku, więc odnotujmy ten wielki sukces. Poza tym po nim mamy jeszcze już drugiego ministra administracji i cyfryzacji. Tak, i to kolejnego. I to o wielu dziedzinach by tak można mówić, ale jeśli mówimy akurat o wyborach, mówię, to już zostawmy na boku informatyzację, bo też właściwie jest u nas jakiś systemowy idiotyzm w tym, że Państwowa Komisja Wyborcza się składa z sędziów. No, zakładam, że to są najwybitniejsi przedstawiciele swojego zawodu, ale bycie najwybitniejszym nawet sędzią, jakie daje kwalifikacje do tego, żeby budować system informatyczny, rozstrzygać przetargi. Ci ludzie z zasady nie mają tym zielonego pojęcia. A tym zajmuje się Krajowe Biuro Wyborcze, a to jednak Ale to też są sędziowie. No to jest po prostu, tak sobie wykrojono takie księstewko, że tu jest dla emerytowanych, zasłużonych członków środowiska. Ale najprostsza rzecz, no ja jak byłem na wyborach, na przykład, ja akurat nie, ale znajomy w sąsiedniej komisji stał w kolejce, bo urna się zapełniła. No to na Boga Ojca, no naprawdę. To, że w tych wyborach, tam stoją urny jakieś, nikt nie wpadł na to, jak w cywilizowanym kraju, żeby wyprodukować 1000 czy 40 tysięcy urn takich samych, tylko stoją jakieś w tej szkole starej jeszcze z czasów PRON-u czy Frontu Jedności Narodu i nikt nie wpadł na to, że w tamtych czasach to się wnosiło karteczkę bez skreśleń, taką wielkości rachunku z restauracji, a dzisiaj tam jest kilka książeczek i że jak dopisze frekwencja 20%, to po kilku godzinach ta urna się zapcha. No i się zapchała i komisja siedzi, kombinuje. Ktoś sobie przypomniał, że telewizor sąsiadka kupowała, poszli, przynieśli karton czy tam po lodówce ostemplowali. No przecież to na tym poziomie widać, jaki to jest bajzel niewiarygodny. I Marcin Celiński napisał w komentarzu po wyborach, pytając, czy to jest zamach i spisek. Odpowiedział sobie, że oczywiście nie. Totalny, wszechogarniający bałagan, tumiwisizm, nieodpowiedzialność i brak odpowiedzialności kogokolwiek za cokolwiek. Prawda jest taka, że ja o tych zjawiskach nie umiem pisać czy mówić bez emocji. Bo mam jakby dwie rzeczy. No, znaczy jedna rzecz to jest taka, że ostatnią rzeczą, na której można oszczędzać, to jest demokracja i procedury demokratyczne. Po prostu nie ma takiej sytuacji, w której można oszczędzać. I ja też, zresztą to nie pierwszy raz odnosiłem się do wyborów, przy wcześniejszych też opisywałem. Mnie do szału doprowadza, kiedy idę do swojej komisji wyborczej i widzę urnę zrobioną z jakiegoś pudełka, obciągniętą jakimś stylonem. No po prostu, nie wiem, no, przyzwoite 40-milionowe państwo w centrum Europy stać chyba na pudełka, które... Ale to mówimy o jakimś drobiazgu, tylko że to się składa na cały system, w którym tak naprawdę nie szanujemy tych głosów. Nie szanujemy tej woli wyborców, ponieważ te głosy są tam gdzieś przerzucane w jakichś workach. Jakby w jednych wyborach nie można było ustalić, jakiej pojemności jest urna. Jakby nie można było znaleźć, i to jest podstawowy błąd, który komisja popełniła, jakby nie można było mieć planu B, tak? Znaczy nie działa nam system informatyczny. Oczywiste jest, że ktoś wydaje rozkaz, panowie, wyciągamy kartki w kratkę i liczymy. No przecież do 2001 roku tak było, obywaliśmy się bez jakichkolwiek systemów, więc jedna rzecz to jest kwestia oszczędzania na demokracji, bo gdzieś ktoś twierdzi, że zabrakło pieniędzy, chociaż wychodzi na to, że nikt tych pieniędzy po prostu nie chciał, nikt nie wpadł na to, że warto doinwestować wybory. A druga rzecz, to ja w kategoriach człowieka, który posługuje się komputerem od dosyć dawna, ja po prostu nie jestem w stanie pojąć państwa polskiego, które przez kilkanaście lat intensywnej pracy i kilku programów, kilku ministerstw, bo to nie tylko Ministerstwa Cyfryzacji nie było, kiedy były pierwsze projekty, nie jest w stanie zbudować sensownej bazy danych obywateli. No to po prostu każdy bank... Trzeba mieć komputer. To ja każdy bank to, ma. Jest, no, jak ja dorzucam, aż się chce misia zacytować. Dorzucam, mamy komputer teraz. Dorzucam jeszcze jeden wątek do hasła nie szanujemy wyborców, o którym mówił pan redaktor, bo sondaż Cebosu pokazuje, że co drugi Polak, dokładnie 47%, twierdzi, że nie uzyskał wystarczających informacji o kandydatach startujących w jego okręgu w wyborach samorządowych. I rzeczywiście, pamiętam, że przed wyborami próbowałem poznać poszczególnych kandydatów i na stronach organizacji pozarządowych, które się tym zajmowały, niewielu kandydatów wypełniło ankiety i odpowiadało na pytanie, a na stronach na przykład partyjnych wielu kandydatów nie miało nawet zdjęcia zamieszczonego. Nie mówisz o opisie, no, ale nie mówisz o opisie poszczególnych kandydatów. To też jest smutne. To jest też efekt, no, bo to wszystko leci siłą inercji. Tak? System wyborczy jest system z czasów, kiedy wybory były farsą. W związku z tym on dlatego nie działa. Przez 25 lat dumni jesteśmy, się udało koronę orłu domalować. Takie wielkie obchody były niedawno. Natomiast już niewiele więcej niestety zmieniono poza tą koroną. Natomiast też system cały jest taki, że przecież zobaczmy, w wyborach samorządowych partie muszą zgłaszać dziesiątki i zajęcy, takich fikcyjnych kandydatów, którzy wiadomo, że oni do niczego tak naprawdę nie kandydują, bo wiadomo, że partia ma szansę w najlepszym układzie wziąć 3 miejsca, musi mieć na liście 15 osób. No to dziwnego, że tych kilkanaście osób, prawda, podchodzi do tego w taki właśnie sposób. Ale nie narzekajmy tylko, panowie, żeby nie wyszło na to, że spotkaliśmy się tutaj, żeby sobie pesymistycznie spojrzeć możemy w przeszłość. Możemy spróbować coś pochwalić. No to pochwalmy to tylko, jakiś tylko sukces. Może nie wybory, no. Jakiś sukces roku 2014. Nie wiem, czy w Polsce, czy szerzej. Ja jestem... w polityce międzynarodowej. Bardzo zdecydowanie nie lubię takiego sposobu myślenia, to pochwalmy coś, bo to jest, no, chodzi jakby o sens, żeby coś z tego wynikało. Ja powiem krótko, w czasach Gorbaczowa ukuto takie określenie czasy zastoju, którym się odcinano od czasów poprzednich, od Breżniewa zwłaszcza. No więc naprawdę to był rok zastoju. No niestety, tu chwalić to można, że się coś nie zawaliło, że się coś przypadkiem udało. Chwalić można Polaków różnych, którzy robili bardzo fajne rzeczy, ale jeżeli mówimy o sprawach publicznych, no to one po prostu idą źle i zresztą jak i weźmiemy nic, badania... nic się nie udało? W sprawach, może niech pan coś zaproponować, to zobaczy, nie, no, może się, bo mi nie przychodzi do głowy. No. Zaproponuję, to znaczy z kwestii międzynarodowych, to ja jestem pozytywnie zaskoczony tym, że Stany Zjednoczone są tak mocno zdeterminowane w kwestii rozgrywki z Rosją, że mamy to, co mamy, bo oczywiście Unia Europejska tutaj rozczarowuje, ale pomija ten temat, bo miałem chwalić. Więc chwalę na pewno Stany Zjednoczone i pewne umiarkowane, ale jednak sukcesy w polityce wobec Putina. Chwalę Polaków, a szczególnie 2,5 miliona Polaków, którzy pokazali, powiem oględnie, żółtą kartkę, żeby nie powiedzieć, co pokazali, fatygując się mimo koszmarnych trudności. I to nie tylko tych wpisanych w system, ale i tych